casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 24-aad oo suuratul furqaan ka mid ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenii aayadihii ugu dambeeyey in ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka isku jaribaayo ayaa ilaahay nooga soo waramay. oo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala dadka barta kale ayaanu fidna uwayhi, marka ma sabraysaan buu dhahay ilaahay. sabra waxyaabaha markaasi laydinku ibtaleeyey ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala, rabbigaagu wuxuu ahaaday mid caalim ku ah qofka sabraaya iyo midka argagaxaaya oo qadarka iyo qallaha ilaahay raalli aanan ku ahayn. ilaahay wuxuu nooga soo waramay kufaartii oo bacsiga beeniyey, waana alla uuna soo yiri subxaanahu wa tacaala, waxay yidhaahdeen kuwa aan rajaynayn oon ka cabsanaynin liqahayna qiyaamo baxsan la kulmayaan, maa korkayna lagu soo dejiyo malaa'igay yidhaahdeen, amase maanu aragna rabbigayn ay yidhaahdeen, oo aanu maaragtay u waranno maxamed inuu rasuulkiisi yahay isaguna saas uu noogu sheego. ilaahay markaas wuxuu dhahay naftooda sha'nigooda iskala weynaadeen, wayna kibreen u dhay ilaahay kibir aada iyo aada weyn weeye, maxaa yeele hooyada ilaahay adduunyada ayay dalbeen taasoo mustaxiila. waxaad xustaa hawdha ilaahay maalinta ay arkaayaan malaa'igta u dha ilaahay ayagoo sii jumlat alkhalaaiq ah, waa maalinta qiyaamo weeye. markaasay malaa'igtu waxay u leedahay bishaaru maanta uma sugnaanin mushrimiinta maxaadan ay leeyihiin, waxaanu idinka meyan galnay makaan aan idinka meyan galna annaga iyo idinka yaana isu imaanin. ilaahay markaas wuxuu dhahay waxaanu hormarinay oon u qasadnay, waqadimna waxaanu u qasadna u dhahay ilaahay ilaa maa camiluu waxay camal faleen oo min camalin camal ah, wixii camalul khayr ahay sidii sadaqadii silatu raximkii martidii la marti qaadaayay malhuufkii qofkii dhibaataysnaa loo gargaarayay, fajacalnaahu waxaanu ka yeelnay habaa-an boora u dhay ilaahay mansuuran oo la firdhiyey, saas ayaanu ka dhignay u dhay ilaahay. camalkoodii waxba kama aqbalayna maalinta qiyaamana kuma intifaacayaan, inkastoo waxa weeye kufaarta adduunyada waxa ay samaynaysoo camal saaliha adduunyada ay ku intifaacayaan, laakiin qiyaamo waxba kama helayaan, sidaa meelo badanna qur-aanka aynu kusoo marnay. marka ilaahay wuxuu nooga waramayaa qoladaas, qolada cagsigooda ahoo mu'miniintaas. ilaahay wuxuu yihi asxaabu ljannati, jannada asxaabteedii u dhay ilaahay, yowma idin maalintaas oo yowmul qiyaamaha, khayrun kuwa khayr badan weeye, mustaqaran min mustaqarin, xagga makaano sugnaashada u dhay ilaahay, wa axsanu kuwa wanaagsan weeye maqiiran, xagga makaanu qayluushiga u dhay ilaahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala asxaabu ljannati, jannada asxaabteediyo u dhay ilaahay, yowma idin maalintaaso u dhay ilaahay, maalinta qiyaamo ayaa la ishaarayaa, khayrun kuwa khayr badan weeye u dhay ilaahay, mustaqaran xagga makaanu sugnaashada, oo gaalada ayay ka mustaqar fiican yihiin meesha ay ku sugnaanayaan, ilaan ayaga mustaqarkoodu waxa weeye janno weeye, gaalada mustaqarkooduna waxa weeye naar weeye. waxaa laga wadaa mustaqarka mu'miniinta oo jannada ayaa wuxuu ka khayr badan yahay mustaqarka kaafiriinta oo adduunyada weeye. haddii hadda saas loo macneeyo aayaddan afcodo tafliirkan calaa baabihi uu noqonayaa, jalaaleynka xataa saas uu ku fasirayaa. haddii la yidhaahdo mustaqarku waa naartana la yidhaahne, afcalu tafliilkan laysa calaa baabihi oo noqonaya, maxaa yeela naarta wax khayr ahoo ku suganaan ma jirin ba haba yaraatee, taasaa marka la kala dhahayaa. haddii marka loo macneeyo asxaabu ljannati, jannada asxaabteedu, yowma idin maalintaas oo yowmul qiyaamo u dha ilaahay, khayrun kuwa khayr badan weeye, mustaqaran xagga makaanu sugnaashada, mustaqarki kaafiriinta adduunyada ay ku lahaayeen, ilan adduunyada gaaladu markay joogaan waxaad dhihi karta inay nolol fiican ay ku haystaanoo waxa weeye ay ku fiican yihiin. marka mustaqarka kufaarta adduunka ay ku haystaan daaraha iyo waxa ay ku haystaan oo haddaba la arkaayo waxaa ka khayr badan weeye mu'miniinta midka ay jannada ay ku haysato. taas markaas waxa weeye afcalu tafliilkan waa calaa baabihi aan dhahna haddii saas la yidhaahdo. haddii la yidhaahdo markaasi mustaqarka kufaarta oo naarta ayaa loola jeedaane, waxa weeye kaas khayr kuma sugna, afcalu tafliilkan waxau noqonayaa laysa calaa baabi ayuu noqonayaa. marka saasaa la leeyahay. waxaa kaloo banaanaa la yidhi in loola jeedo istiqraaru kullin fi laakhira weeye, waa sida hadda aan sheegaynay mid walba aakhira meesha ku sugnaanayo, tafliilkan markaasi muraadkiisu ma ahan in markaasi sida tan uu yahay oo calaa baadi uu noqdo, bal qasasku waxa weeye ataqriiq watawbiix weeye lilkufaar weeye. Wa axsanu ayagaa wanaagsano u dhahadana ilaahay maqiilan xagga makaanu qayluushka weeye oo mawlica ay ku qayluushanayaan gaaladu adduunyada oo markaasi daaraha diida ay ku leeyihiinna oo waxa weeye qayluulada istiraaxa nisfu nahaar weeye maalinta niskeeda oo la raaxaystaa la yidhahdaa waqti qurayshila iyo qeyrkeedaba midda mu'miniintu qiyaamo ay ku haystaan ayaa maaragtay ka khayr badanaa leeyahay sidii ay tahay marka. Haddii la yidhahdo markaasi aakhirada ayaa loola jeedaani waxa weeye hadda mustaqar ee qayluuladu sideedaba waa in hala seexdo nisfu nahaar iyo wixii ka dambeeya. Haddana shardi maahan baa la yidhi in markaasi waxa weeye hurdo la helo oo qayluulada waxa weeye u shardi maahan in lagu hurdee inuu xoogaa markaasi la seexdaa la doonayaa. Ta haddii la yidhaahdana waxa weeye adduunyada horta waxa weeye haddii qayluulada oo kufaarta la yidhaahdo janada midda mu'miniinta ay ku haystaan ayaa maaragtay khayr badan weeye. Waa sida hore haddii la yidhahdo labadaba aakhira ayaa loola jeedaane ismu tafliilkan oo wa axsanu maqiila isna sii horoo kaleo lamid noqonayaho laysa calaa baabiha ayuu noqonaya baabkiisa ma ahan weeye. Waa tahay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wadkur xusowdha ilaahay yooma maalin tashaqaqu samaau samadu ay falfaliirmayso udha ilaahay wadkur ayaa lagu qadiraya yoomadan darafta oo nasbinaysa ficilkaas muqadarka ayaa lagu nasbinayaa wadkur xusowdha ilaahay saydka maxaa samaau samadu ay falfaliirmayso udha ilaahay bilqamaami maca alqamaami daruuro ay la falfaliirmayso udha ilaahay bilqamaami maca alqamaami udha ilaahay daruuro ay la falfaliirmayso wanuzila almalaa'ikatu malaa'igtina la dejinaayo udha ilaahay tanziilan dejin la dejinaayo wadkur xusow dha ilaahay yooma maalin tashaqaqu samaau samadu ay falfaliirmayso udha ilaahay bilqamaami maca alqamaami daruuro ay la falfaliirmayso wanuzila almalaa'ikatu malaa'igtana la dejinaayo sama kasta malaa'igteeda ay soo degayso tanziilan dejina udha ilaahay waa maalinta qiyaamo weeye. Marka hadda ilaahay wuxuu nooga waramayaa samadu inay falfaliirmayso maca alqamaamiha ay falfaliirmayso oo bilqamaami ba'daan bimacnaa maca weeye inay ba'du ay sababiyo noqotona way banaan tahayo bilqamaami bisababi alqamaami la yidhahdo daruuro sababkooda amase ba'du mulaabase ay noqoto oo la yidhahdo markaasi bilqamaami murtabisatan bilqamaami ayadoo ku dheehan amase markaasi bimacnaa can ay noqoto bilqamaami can ilqamaami la yidhahdo qaymkan waxa weeye qaym oo abyad ahaa la yidhi oo cad weeye waa daruuro cadcad weeye saxaabun fawqa samaawaati sabci weeye waxa weeye daruur oo ka sarraysaa la yidhi todobada samo oo markaasi jarmigeeduna uu la eg yahay todobada samo uu la eg yahay la yidhi culayskeeduna markaasi uu la eg yahay todobada samo uu la eg yahay la yidhi markaas wuxuu kusoo degayaa samada oo saabicada ayuu kusoo degayaa markaasuu soo jeexayaa wahaakadaa markaasuu samada ku xustow soo marayaa waa soo jeexayaa ilaa waxaa ku sugan baa la yidhi samo kasta malaa'igteedi ayaa meeshaas joogta weeye. Marka hore waxaa soo degaya la yidhi malaa'igta samaa'udunya ayagoo markaasi arladatan aynu jeegno tumanlaadkeeda markaa dhihi lahay tumanlaadkoo iyagoo la ah malaa'igta samaa'udkaaniyaa ku xubsanaysa ayagoo ayaguna kuwaas labuulaabkood la siiyas wahaakadaa weeye samaa'udunya markay soo degtaan ayay markaasi iyaguna isku sii wareejinayaan saf labaad noqonayaan wahaakadaa weeye saf walba safuu kusii wareegaya ilaa markaasi waxa weeye dhammaantood ay isku wareejiyaan ahlul maxsarka oo markaasi laga ilaaliyo firaar cararid weeye markaasi waxa weeye wixii ahlunaara naarta xaggeeda u burinayaan weeye. Laakiin hadda waxa weeye suuratu ibraahim aynu kusoo marna hadda ka hor ilaahay uuna soo dhahayo yooma tubadalu lardu kayra alardi wasamaawaatu wabarazuu lilahi alwaxidi alqahaar ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wadkur xusaydka maxamedkaahu yooma maalin tashaqaqu samaau samadu ay falfaliirmayso udha ilaahay bilqamaami maca alqamaami daruura micigooda ay faliirmayso wanuzila almalaa'ikatu malaa'igtina la dejinaayo oo samo kasta malaa'igteeda ay kasoo degayso tanziilan dejina udha ilaahay almulku mulkigii ou dha ilaahay yowma idin maalintaas mulkigii alxaqu oo xaqa ahay liraxmaani allah raxmaanka ayuu sugnaaday. cid ilaahay subxaanahu watacaala mulkigaas shariik kulaha ma jirto. almulku mulkigii ou dha ilaahay macnaha waxa weeye mulkiga yowmulqiyaamo lilaahi waxdahu weeye. hadda mulkiga ilaahay subxaanahu watacaala uu iska lahaado yoomkaas waxa loogu qayday waxa weeyaa layidhi inkastoo mulkigu zamankasta ilaahay iska leeyahay mulkiga sugnaashadiisa ayaa maalintaas ilaahay khaas u ahaa layidhi. axad markaasi waxa weeye mulki oo majaaziya sheeganaya ma jiro abadanaa layidhi. laakiin adduunyada marka la joogaa layidhi khalqigu waxa weeye mulki oo suuriyahay iska leeyihiin oo majaaziya iska leeyihiin. maalintaas marka markii ilaahay uu leeyahay liman ilmulku lyoom oo shibina la yidhaahdo allah uu leeyahay weeye lilaahi alwaaxid alqahaar almulku mulkigii ou dha ilaahay yowma idin maalintaas mulkigii alxaqu oo xaqa ahay liraxmaani allah raxmaanka ayuu usugnaaday cid la wadaata tahay ma jirto. wa kaana wuxuu ahaaday yoomkaasi ou dha ilaahay yooman yoom ayuu ahaaday yoomkaasoo casiiran ku daran oo ku culus cala alkaafiriina kaafiriinta ou dha ilaahay yoomkaasoo casiiran ku culus ou dha ilaahay cala alkaafiriina gaalada korkeeda ku culus bikhilaafi lmuuminiina weeye muminiinta ayaga waxa weeye waa u fudud yahay cala alkaafiriina kayru yasiirin waa ka odhaa ilaahay meel kale subxaanahu watacaala. muuminiinta ayaga waxa weeye casiir kuma ahan waa u fudud yahay weeye salaad oo maktuuba ayuu uga fudud yahay laakiin gaalada shidada haysata ayuu ku cuslaanayaa yoonkaas. haddana alla wuxuu yihi wadkur xusaydka maxamed kahow yowma maalin yacallu aldaalimu daalimku uu qaniinaayo u dha ilaahay calaa yadayhi labadiisa gamcood uu qaniinaayo shallayto maata qiyaamo isagoo maaragtay shallaayaayo ilan waxaa la yidhaha shallay waa dambeeya haa la yidhi. macnuhuna waxa weeye kaafiriintu markay naarta arkaan oy karkeeda iyo hinraagteeda ay maqlaanaa la yidhi daalimku waxaa la yidhi gacantiisuu qaniinaayo. cabdaha ulkharaasaani waxau dhahay daalimku gacantiisa ayuu qaniinayaa amba labadiisa gamcood ilaa markaa isagu gacanta u qaniinaayo xusulada uu ku geeyaa la yidhi markaasay usoo dhalanaya haddana waa cunaya wahaakadaa saasu weydisku weyd ahaa la yidhi. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wadkur xus yooma maalin yacadu daalimu daalimku uu qaniinaayo calaa yadayhi labadiisa gamcood uu qaniinaayo. yaquulu wuxuuna leeyahay udha ilaahay yaa laytanii shalaytadaydee ittakhadtu maxaan u yeelo waayey maca rasuuli rasuulka micigiisa sabiila dib maxaan u yeelo waayey rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaan wadadiisa u raaci waayey. yaquulu wuxuu leeyahay udha ilaahay yaa laytanii shalaytadaydee ittakhadtu yeesheena maca rasuuli rasuulka micigiisa sabiilan jid yeesheena hala ilaahay rasuulka micigiisa haddaan wado yeelo lahay waa ii dhaca lahe saas uu leeyahay. marka hadda daalimkan waa caam weeye daalim oo dhan ayaa loola jeedaa laakiin aayaddan waxaa la yihi shaekh nusuulkeedu wuxuu ahay nin la dhihi jiray cuqbata ibni abi mucayd la dhihi jiray ninkaasi shahaadateynkuu ku dhawaaqaa la yidhi kabacdi ayuu ka noqdaa la yidhi isagoo raalli gelinaaya gaal si weynaayo la dhihi jiray ubay ibnu khalaf asagoo ku raalli gelinaaya. laakiin waxaa laga qiyaasanayaa la yidhi daalim dhammaantiis weeye saasaa la leeyahaa la yidhi waxaana la sheegaa la yidhi ninkaanu dhacaamuu maalin sameeyey martiqaada weeye dadkiibuu ugu yeeraa la yidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayuu u yeeraa la yidhi rasuulka markuu u yeeray ayuu nabigu u yimid baa la yidhi markaasuu rasuulkeenu wuxuu dhahaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam anigu dhacaamkaaga ma cunaayo u dhahay ilaa aad taqiraysid an laa ilaaha ila allah wa ana muxameda rasuulullah ilaa tawxiidka taqiraysa aniga cuntadaada ma cunaayo ninka sidii buu sameeyaa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka dhacaamkiisoo cunaa la yidhi. ninkan cuqbo la yidhaahna waxau saaxiib la ahay ubay ibnu khalaf ninka la dhihi jiray baalweynihii sayidina bilaal gumaysan jiray markii loo sheegaa la yidhi ubay ninkii saaxiibkiisa ahay inuu nabiga rumeeyey waxau ku dhahay baa yidhi cuqbo waad iilatay miya markaasuu dhahay mayow dhahay hase yeeshee waxaa iisoo galay ninka kan maxameda wuxuu la diiday inuu dhacaankayga cuno ilaa inaan u qiro waxyaabahan uga codsaday mahe waxaana ka xishoodow dhahay in ninkaanu gurigayga ka baxo isagoo wax cunin markaasaan saasaan ku qiray sidii una wax ku cuna isaguna markaasuu wuxuu dhahaa lay ubay ibnu khalaf aniga raalli kaa noqon maayo ilaa maxamed aad ugeyga tegaysid oo wejiga canquufa aad ugeyga tusaysid arrintii uu sameeyaa la yidhi markaasi cuqba oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu aaday asagoo doonaya wejiga inuu canuufuga sifo asagoo saaxibkiisa ku raali gelinayo, waxaa la yidhi rasuulkana alayhi salaam caruurtii miyaysan aadin. markaasuu nabigeenu wuxuu dhahaa la yidhi laa araaka khaarija makata ilaa calawtu ra'saka sayf bisayf u dhahay, haddaan kuguma arki doono dhahay maka banaankeeda ilaa seefaan qoorta kaaga goynaya madaxa. waxaa la yidhi maalintii bedr, maalintaasna waa tii nabigu saas dhahay buu ogtahay. markaasuu bered markii la qafaalay, dadkii la qafaalay waa tii la deeyey afar, ayaa waran mubaaraso inaysa u soo baxeen dagaal ayaa waran ku dhuftaa la yidhi. markaasuu maka u laabtay isoo dhaawaca maka ayuuna ku dhintaa la yidhi. hase yeeshee aayaddaanu caam waxay ku tahay laba saaxiib oo ku kulmay macsida ilaahay. qof kasta oo waxa weeye dadka sida badan waxaa duleeya saaxiibada xuxun weeye, dhalinyarada iyo u badan yihiin iyo haweenka iyo waxaa duleynaya saaxiibka xun weeye. waxa weeye qofka aad ka saaxiib yeelanaysa waa inaad u fiirsataa. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay yuxsaru lmar'u calaa diini khaliilihi. xadiis kaa dukur khaalil, qofku wuxuu leeyahay walaalkiis saaxiibkiisa diintiisa uu leeyahay qofku yahay, qofku qofkuu ka saaxiib dhiganayo ha u fiirsado u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka hadde waxa weeye daalin ama qof faasiqa ama qof xun oo akhlaaq xun haddaad saaxiib ka dhigato adduun iyo aakhira way ku hoojinaysaa, maalinta qiyaamana hooy ay ku horseedaysaa. laakiin haddaad qof wanaagsan oo ilaahay raalli ka yahay haddaad saaxiib iyo xiriir ka dhigato meeshow kaga ayaa tegaysaa. maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waa tii uu dhahay almar'u maca man axaba u dhahay yowma alqiyaamati, qofku qofkau jeclaado micigiisa ayuu maalinta qiyaamo noqonaya. haddaad dadka ilaahay ahlullaahi oo saalixiinta aad jeclaato, ambiyada ilaahay aad jeclaato, waxa weeye maalinta qiyaamo micigeeda ahaanaysa. maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa nin heer baadiyaha u yimiday oo markaasi waxa weeye mu'mina hase yeeshee wuxuu nabiga ka su-aalaa la yidhi saacadda qiyaamo goormay dhacaysaa. markaasuu nabigu maxaad u diyaarisa u dhahay, markaasuu dhahay soom badan iyo salaad badan iyo sadaqo iyo uma diyaarin u dhahay, laakini uxibullaha warasuulah, laakiin ilaahay rasuulkiisaan jeclahay. markaasuu dhahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam anta maca man axbabta yowma alqiyaamati, qofkaad jeceshay micigiisa ayaad maalinta qiyaamo noqonaysaa. marka waa in rasuulka calayhi salaatu wasalaam la jeclaado, ilaahay awliyadiisa la jeclaado, axbaabta ilaahay la jeclaado si maalinta qiyaamo micigooda loo noqdo. maxaa yeele xadiiskaasi waa xadiis caama weeye, dadka xuxunna layska ilaaliyo oo aan la jeclaanin. maxaa yeele haddaad qof xun jeclaato qiyaamana micigiisa lagu soo bixiyo khatar weeye. marka aayaddaanu soo nusuulkaasa iska laheed hase yeeshee alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab, qaacidadii aanu soo dhihi jirnay ayaa meesha imaahaysa. marka waxau dhahay daalimku waxau qariinayaa gacantiisa asagoo dhahaya yaa laytanii shallaysadayde ittakhadtu yeesheena maca rasuuli rasuulka maxamed micigiisa sabiilan jid, yaa weylataa halaageede, yaa weylataa halaageede, laytanii shallaysadayde lam attakhid, maxaan u yeeshay u leeyahay fulaanan hebel ninka la yidhaahdo khaliilan wadey, maxaa uga yeeshay saaxiib, maxaa uga dhigtay saaxiibka xun maalinta qiyaama, saasaa looga shallaayi doonaa, saasuu qofku dhihi doonaa maraan shallaayi waxba tarayn weeye. yaa weylataa halaageede, waxaa hadda middahaanu waa majaasi weeye, laytanii shallaysadayde lam attakhid, maxaa uga yeeshay fulaanan hebel, khaliilan wadey, maxaa uga yeeshay. laqad xaqiiqaha ayuu leeyahay alla lamii wariyey qur-aankii ilaahay iyo xusuusta alle ayuu iga lumiyey. ama dikrigan waa adkaar maale ama waa kalimatu shahaadateynaa la yidhi ama waa qur-aanka ani dikri dikriga uga lumiyey bacda id waqti gadaashiisa jaa-anii dikrigaasi uu yimiday oo iimaanka uga celiyey wa kaana shaydaanu shaydaanka waxau ahaaday u dha ilaahay lilinsaani insaanka u ahaaday gaar ahaan kaafirka ee munaafiqa khaduulan mid dhakrid badan weeye, khaduulan weeye baase tegayaa haddana waxa weeye cinda albalaa ayuu ka duri noqonayaa. marka horena dembiguu gelinayaa wa kaana shaydaanu shaydaanka wuxuu u ahaaday lilinsaani insaanka khaduulan u dha ilaahay mid rakid badan. wa qaala rasuulu rasuulki waxau dhahay u dhahay maxamed ahay calayhi salaatu wasalaam yaa rabbi rabbigeeyow ina qowmii qoomkaygii qoraysahay ittakhaduu waxay ka samaysteen haada alqur'aana qur'aankan oo kana mahjuulan mid laga haajiro mid madfuuga ayay ka dhigteen weeye. wa qaala rasuulu rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo qoomkiisa kuwa kufaarta ahay alle uga dacwoonaayo ayaa ilaahay nooga warramaya. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wa qaala rasuulu rasuulkii maxamed ahay calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay yaa rabbi rabbigeeyow ina qoomii qoomkaygii ittakhaduu waxay ka samaysteen هذا القرآن قرآن كان أو كان مهجورا من لها هاجره معنى مد مفروغ ولا يستغي هو أن لقى عمل فليني قرآن كان لقى عمل فليني وكد بينها هو واحد لها هاجره وي. وكذلك سلعة صوخة الإلهي كما جعلنا لك عدوا من مشكي قومك فصوصة إلهي تسليع أيضا ودقى ياهو ألوه إليه وكذلك سلعة صوخة له سلعة وحاوية عدو أولا لقني قوم كاغا مشركين صوتا عدو كاغا لقني وكذلك سلعة صوخة له جعلنا وان أيالني لكل نبي نبي الأرك كله صوته أكاوري عدوا عدو أيان أيالني من المسلمين المسلمين تحقوت نبي كفت أيان المسلمين تعدو كهدوه بس رسولك صور بقى ليس أصفرين إلا أن قفة عن دين هذا وقالين أما دين تقوخ عسنة عدو قاقوه وكفاء بربك فبقى أيانا فوقها فيه هاديا هنونين أولو هنونسو إذا هو نصيرا جرجاريد وعدو قال لها جرجاريد إلهي أيها فوقف في لنوضة إلهي وقوقها فيه في داية الوهنوش جرقارنا الله فوقف في لنوضة وعلوك هذا جرقار وقال الذين كوحي إلى هذين وضعي الله كفروك فيه لولا نزل هلا نزل ما لدجير عليه محمد تركيسة القرآن قرآن كما لوسود جير جملة جملة ما لوسود جير واحدة أخرية في سورية إنجيل يزهور أخرية وهي أبها النبي عليه الصلاة والسلام بين أيام أصيب وحاوي وحبا كما جرانا أي إليه نرغوه رميا قضاء إحدى كفار مكة غار كميلا إليه نرغوه رميا إيا شبهوينك أو قطع اللغة إيسا قرآن كو يكفى مينا يان مركا هدى شبهد أزمار هدية كفار إيسا مينا وهذا إيسا تاليري بعض اللعفاء لعفاء بسير ينا يجسى أهرمتا ومركا سي وحياوي شبهوين قرآن كإيسا قلان الله مركا يقوله سبحانه وتعالى وقال الذين كوا إيرادين كفروا كفري لولا نزل هلا نزل ما الذي جاء عليه محمد تركيسة القرآن قرآن كجملة جملة واحدة وقليل إلى يقول سبحانه وتعالى كذلك فقدر قال تعالى إلى يقول نزلناه قرآن كوان دجني كذلك سلعته سلع هذا قرآن كمتفرق وياه أو قيم قيم الله كانه سأكون سود جني حزمنا وحاوله لله لنثبتها إن أنا قصبنا به قرآن كفؤادك العطارة لأنه ثبت به القرآن كأن أنقص بنور إلهي أيام صاف إيه فؤادك لا تارو الإلهي ورتلناه وانو خالد بنور إلهي القرآن ترتيلا خالد بجد وهو شيئا بعد شيئا أيام القرآن كخوف يعني أديب السبع أو مركز الجعيل قلوي سام كاغن وكتا لن يهي حفظ جيه سنوين هرال حفظي كتبت وروا حوية أنبياء المريان اتكال ما يسان أقول شيئا أدن على ونور سبحانه وتعالى ولا يأتون كفور إيمان مايان بمثال مثل كفور إيمان مايان وأمر كذا يكبر هنا إن من كان كفار تاهي ولا يأتون كفور إيمان مايان وإلهي بمثال مثل وإلهي سؤال عجيب وي ويكبرون أيان إن يكون بيان من ماذا ذوي ولا يأتون كفور إيمان مايان سيدك محمد صلى الله عليه وسلم بمثال مثل كفور إيمان مايان إلا يقولي ماذا في الناس أنه وحن قول إيماننا بالحق حق أيان قول إيماننا حق الدافع أي أو كهرتك أي أيان قول إيماننا إلا جيناك وحن قول إيماننا وله يألي بالحق حقوي يو أحسن متك وناسا تفسيرا حق بيانك ووح أي شيء أيان كوناسا أيان قول إيماننا يو أحسن متك وناسا موضع يألي سبحانه وتعالى تفسيرا نور إلهي بيانك متك وناسا أيان قول إيماننا بس هذا سوء قدرتا هم كواتو الذين كووا يحسرون الله كل من عيو على وجوه مجياشوه الوصى كل من عيو إلى جهنم جهنمنا الله سوء كل من عيو أولئك كواتو الإلهي شر كوا شر بدن وي مكانا من مكان حق مكانك إلى المكان كوه جهنم وي وأظل أيها الله مدبدا سبيلا جيد كوه الإلهي كوا عبد رسول خصاص لبعيه ووحا وي رسول عليه الصلاة والسلام نبي نمدي سآبين أي قرآنك لا يهوري الذين كووا يقواس هم كواس الذين كووا يحسرون الله صواف من عيه ما لم تقلامه على وجوه مجياسه وذكر فوضع يهو قصة على الله صواف من عيه أيضا وجه قصة على لما نبي عليه الصلاة والسلام مركوا آيدا سود التالي عبر مركزوا إلهي نبو هوده إلهي كوش عسي أدير مركي جوغين الله أيها كوش عسينا يوجه كوش عسينا أولئك كواس هوده إلهي شر كوا شر بذنوي مكانا من مكان حق مكانك والله لو عيّد على مد بدن كبيرا جدا حقنا أيها الصالح مد بدن وغيركم الصالح مد بدن وأنا كفر جاي هايا marka casharkeen intaasuu ku egyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. raxmaan raxiim, casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 34 oo suuratu lfurqaan ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeeni aayaduhu ugu dambeeyey, nimanka mushrikiinta ahay oo qur-aanka dhacninaayey, rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhacninaayey, ayaa allah wuxuu rasuulkiisa uu ku dhahay kuulama imaanayaan masal oy amarkaaga ku burinayaan oy wax kaaga sheegayaan, ilaa waxaanu kuula imaanaynaa xaqi oo daafacayay ayaanu kuu keenaynaa udh ilaahay, iyo mid markaasi ka bayaansan weeye. qolada noocaasoo udh ilaahay oo sidaas yeelaaya waa kuwa maalinta qiyaama wejigooda ayagoo ku socda naxdasa la keenaayo oo iyagoo wejiga ku socda naarta jahanamo loo kaxaynaayo, kuwaasuna waa kuwa makaankoodu uu shar badan yahay, maxaa yeele makaankoodu jahanamo weeye. ayaga ayaana dariiqa xaqa ka lamid badan udha ilaahay qeyrkooda. ayaddaynu meeshaan ka gelayno, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga waramayaa tafliyo kaleentood oo ilaahay uu na tusaayo makaayiddii ay ku sameeyeen nabiyullaahi muuse qoomkiisa ay ku sameeyeen. marka weliba si calaa sabiili lijmaala weeye oo duuduub ah alla noogu sheegayaa, oo ilaahay rasuulkiisa wuxuu leeyahay ha murgin saydka maxamedka ahow, qofka adiga ku khilaafa oo ku cinaada dammaar halaag ayaa ku degaya weeye, sidii dadkii ummadihii hore oo khilaafay, sidii nabiyullaahi muuse kuwi khilaafay iyo halaagu ugu degay, ayagana sidaas ayaa ku dhacaysee iska soor baa leeyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka nabiyullaahi muuse ayaa loosoo qabanaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala, walaqad xaqeeqaha aataynaa waanu siinay muusa nabi muuse alkitaaba kitaabkii tawreedahay ayaanu siinay udh ilaahay. walaqad xaqeeqaha aataynaa waanu siinay udh ilaahay muusa nabi muuse alkitaaba kitaabkii tawreedahay ayaanu siinay udh ilaahay. wajacalnaa waxaanu yeelnay udh ilaahay macahu nabi muuse micigiisa udh ilaahay akhaahu walaalkiisa udh ilaahay haaruuna haaruun aha udha ilaahay wasiiran muciin ayaan uga yeelnay mid u kaalmeeya. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, walaqad xaqeeqaha aataynaa waanu siinay muusa nabi muuse alkitaaba kitaabkii tawreedahay ayaanu siinay wajacalnaa waxaanu yeelnay macahu muuse micigiisa akhaahu walaalkiisa udha ilaahay haaruuna haaruun ah wasiiran wasiir ayaan uga yeelnay, wasiir macnaa muciin ayaa looga yeelay markii isagu ilaahay u weydiistay. oo hadda ka horna waynu soo marnay, haddana waynu ku tegaynaa haddii ilaahay ilaah. waakii haaruun huwa aftahu minii lisaanan faarsilhu macaya hudan yusadiqunii inii akhaafu an yukadibuuni, waa tow dhahay wajcal lii wasiiran min ahlii haaruuna akhiina, waa tow soo dhahay oo aynu kusoo mari jirna suuratu dhah. markaasuu dha ilaahay micigiisa walaalkiisa haaruun ayaa yeenoo muciinu ah udha ilaahay. faqulnaa waxaan dhahnay udha ilaahay oo labadi nabi aanu u dhahnay, idhabaa taga muuse iyo haaruunow ila alqowmi qoomka u taga, alladiina qoomkaasuo kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna beeniyey. faqulnaa waxaan u dhahnay udha ilaahay idhabaa taga ila alqowmi qoomka u taga, alladiina qoomkaasuo kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkayna. qabdiyiintu waxa weeye fircoon uu ka dhashay u taga weeye, waxaa meesha ku jirta way u tageen, risaaray ula tageen, wayna beeniyeen. haddana fadamarnaahu maanu halaagnay u dhahay marka qabdiyiintii udha ilaahay tadmiiran halaagid ayaanu halaagnay. fadamarnaahu maanu halaagnay udha ilaahay tadmiiran halaagid weeye. fadamarnaahum taana waxay ku cadfan tahay shay maxduuf weeye, oo fadahabaa fakadabuuhumaa, meeshaas hadda aynu soo qadiraynay aheeday way u tageen wayna beeniyeen. fadamarnaahum tadmiiran weyma, waanu halaagnay udha ilaahay halaagidaan halaagnay. wa qowma nuuxina u dhaha dana ilaahay, hadda nabi nuuxaa loosoo qabanayaa iyaduna tafliyo kale weeye. waykur xusa u dhaha dana ilaahay subxaanahu watacaala, qowma nuuxi nuux qoomkiisa xusa udha ilaahay. waykur xusa u dhahay allah subxaanahu watacaala, qowma nuuxi nuux qoomkiisa xusa udha ilaahay. lamaa goortii kadabu rusula, rususha ay beeniyeen u ilaahay. taasna waxaa keenay markay nabi nuux ay beeniyeen, oo waxa weeye beenintaasna waxaa ay u xumeeday oy waga dareeday rususha ilaahay uu kala beeniyo, muddo dheer ayuu dhex joogay. haddana ilaahay wuxuu ka cabiray rusushii u dhahay ilaahay, maadaama zimin dheer uu dhexooda ku nagaay, waxay ka dhigan tahay iyagoo rusul badan ay joogtay, haddana waxaa la yidhi qofka hal nabi beeniya rususha dhan isagoo beeniya ka dhiganta, maxaa yeele waxay ka midaysan yihiin tawxiidka ay ka midaysan yihiin. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wadkur xusowdh ilaahay qowma nuuxin, nuux qowmkiisa xusowdh ilaahay lamaa goortii kadabu rusula rususha ay beeniyeen, lamaa goortii kadabu rusula rususha ay beeniyeen akhraqnaahum waanu qarqinowdh ilaahay. amase haddaadan meeshaan ficilku soo qadarin wa qowma nuuxin, nuux qowmkiisaowdh ilaahay lamaa goortii kadabu rusula rususha ay beeniyeen akhraqnaahum waanu qarqinowdh ilaahay, oo markaasi lamaada jawdeeda laga dhigo. laakiin hadda meeshaas waa lagu qadari karaa aya qowma nuuxin taanba waxa weeye macalul mas-uul ay taallaa wadkur xusowdh ilaahay qowma nuuxin, nuux qowmkiisa xus lamaa goortii kadabu rusula rususha ay beeniyeen oo nabi nuuxa akhraqnaahum waanu maashaynowdh ilaahay wajacalnaahum waxaanu uga yeelnay linnaasi dadka ayay ka dambeeya aayatan aayad ayaan uga yeelnay cibro ayaan uga dhignowdh ilaahay wajacalnaahum waxaanu uga yeelnowdh ilaahay linnaasi dadka ka dambeeya aayatan aayadowdh ilaahay wa atadnaa waxaanu u diyaarinay aakhirana lidaalimiina kuwa daalimiinta oo kaafiriinta cadaaban cadaab ayuu dhahay alle cadaabkaasoo aliiman ulim oo xanuujiya oo ka cadaab waxa weeye cadaabu dunyaa uusan ku jirin waa kii aakhirada kii adduunyaduna u dheeraad weeye sawaa maa yaxilu bihim fi dunyaa weeye cadaabkaasoo kasoo hara midka adduunyada ku degaaya. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa atadnaa waxaanu u diyaarinay lidaalimiina daalimiintowdh ilaahay cadaaban cadaab ayaan u diyaarinay cadaabkaasoo aliiman mu'lima oo xanuujiya ayaan u diyaarinay. haddana alla wuxuu yihi wadkur xusowdh ilaahay caadan reer caad xusowdh ilaahay waa qoom huud weeye habadanaan qur-aanku soo marnaye wa caadan reer caad xusowdh ilaahay iyo wa samuudan reer samuudo qoomu saalix iyo wa asxaaba rasi ceelka asxaabtiisa wa asxaaba rasi ceelka asxaabtiisa ismu bi'rin weeye ceel magiciis weye rasigaanu nabigooda waxaa la sheegay shucaybuu ahay iyo mehee dad kale ayuu ahay ceelkaasa reerihiisay deganaa jireen baa layidhi markaasaa waxa weeye asnaam ku caabudi jireen marka halkaas ayaa waxa weeye naar ay markaasi waxa weeye cadaab ayaa halkaasi ugu yimiday oo ceelkii ayaa markaasi meeshay joogeen ayaa lala gooyey ayaga iyo markaasi guryahoodii halkaasaa cadaab ilaahay uu keenayoo lala gooyaa layidhi. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala iyagu asxaaba rasi ceelka asxaabtiisaowdh ilaahay. marka hadda waa markaasi shucayb uu ahay nabigooda iyo qeyrkiisa u ahay xandala kale waa la sheegay laakiin ilaahay ku cilmin haddaan meel laguma cadaynin. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala iyagu quruunan quruuna u dha ilaahay umadayaalo weeye wa quruunan umadayaalo ayuu dha ilaahay oo beyna dalika kaas lasoo sheegay dhexdoodaane kasiiran mid fara badan weeye wa quruunan u dha ilaahay subxaanahu watacaala quruuntu waxa weeye aqwaam weeye umadayaalo oo beyna dalika kuwaas lasoo sheegay beynkood ahaaday kasiiran oo fara badan kuwaasna xusa udha ilaahay. waxaa laga wadaa beyna caad wa asxaabi rasi weeye khalaa'iq fara badan ayaa meeshaas ku jirtay weeye ayaa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala iyagana adduunyada tan wax badan ayaa soo maray asmaan fara badan baa lasoo maray cid walba waxa weeye si ayay adduunka ugaga tagtay cidda hadda joogtana suun bay wada tegaysaa iyaduna wa kullan kulla arkowdha ilaahay darabnaa lahu waxaan u yeelnay alamthaala miisaalyaalo intaas hadda oo umada oo ilaahay uu sheegaayo alla wuxuu leeyahay wa kullan kulla arkowdha ilaahay darabnaa lahu waxaan u yeelnay alamthaala miisaalyaalo fii iqaamati alxujati calayhim xujada lagu oogaayo marka ma aanan halaagin weeye ilaa bacda alinzaar weeye markii loo digay kabacdi mooyaane amtaashi saas weeye markii loo digay oo rusul la soo bixiyo wax walba la tusiyey oy qaado waayeen markaasaa la halaaga weeye ayagoo iska mooga allah lama halaagin. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa kullan kulla arkowdha ilaahay darabnaa lahu waxaan u yeelnay alamthaala miisaalyaalo xujaa lagu ooga weeye falam yuhlikhum ilaa bacda alinzaar weeye digid bacdigeeda mooyaane ma halaagin buu dha ilaahay iskama halaagin. wa kullan kulla arkowdha ilaahay tabbarnaa waanu halaagnay tabdiiran halaagiduu dha ilaahay wa kullan kulla arkowdhahay alle tabbarnaa waanu halaagnay tabdiiran halaagin ahlagnaa ihlaasan weeye waana markaasi loo halaagay bitakdiibihim ambiyaahum markay ambiyadoodii beeniyeen ayaa la halaagay weeye. ولقد حقيقها أتي أي يمادين كفار مكو على القرية قريبة أي يمادين الله في قرية أصو أمدرت لوجو مدريه مدرس صويح مانتي مدرين تيري وقرى قوم لودوي وإلهي سبحانه وتعالى فاحشي أي سمينو اللوات أكوها لاغي ولقد حقيقها أي باهي الله أتي أي يمادين وي مرين على القرية قرية يود إلهي الله في قرية أصو أمدرت لوجو مدريه عليهم كرطول الإله اللي وفوا بيه إلى الصمالقة أمدرت اللي وفوا بيه مدرس صوي حمان تفوا بيه انتي كواس نوي مرينو معنى هو الدبي بكاس اللي وها لاغي إيه ميسي هذا أي مرانو الأفتام أصلاً يكونوا ميسان أهاننو الإلهي أصلاً يكونوا ميسان أهانن يرونها إيه أفتايان سفر صولا مركا إسلام وسعدان وي هلو إفرق هذا واي كفان في التقرير وي هاوي أفلم يكونوا ميسان آمن يرون إني أرسايان وي أرسايان وي بل كانوا حي هذين إلهي لا يرجون كوان سعفنين نصور الصبح وها معنى إن وإفرق هذين قيام إن مشروع أوجره قول الله سبحانه الله استعباه أي صنف ميسنين بل كانوا حي هذين إلهي لا يرجون إني سعفنين نصور نو إلهي صبح بعث وي مناف ميران مخ وإلى وسي رعوك أي كأركان الإلهي وإذا وفيه رؤوك أي كأركانه إليك فارس إن يتخذونك ما يتخذونك خائرا معيان إلا هزؤان جيستيس مويان هذيك أركان جيستيس يبقى ساعدقنا يا وحلو جيستيس أيو اسكفضوا دون معنى عن كفر أي ساعدقنا يا محايا لنبينا عليه الصلاة والسلام قد جيستيس أيو أكثر أخويا مساسوسا وحب الله أهين رسولك عليه الصلاة والسلام إلهي رسولك تاسوق ورميا إنونا أكثر المقام تجوهين وإذا رؤوك ما سيك أركانه إلهي إن يتخذونك ما يتخذونك خيرا معيان إلا هزوان جيسيس مريان والإلهي نزوءا به مبلغ جيسيس وحين ليهين أهذا متكانوا الذي كيميا بعث الله ألا أسبعي رسولا رسول منه أسبع يسوء شاغاني هذا هو حقيرا يدعين رسالة ليس حقيرا رسولك عليه السلام مركز يقول ليهين أهذا الذي كانوا فيه صومها بعث الله ألا أسبعي رسولا رسول منه أسبع شاغاني أما يمثل ميسيني وي هذا هو إليه إن كاد إنسان مخففة من التغيير سوية إذن كيديا محذوفة والله ميرسعني لقد لغو إن كاد إنه سأني أي ليهنا دانا كاد وحوبست غودة وادي لا يضلنا إنه نغلميه أو نغسر فيه نغليحيه عن آلهة سنة إلهي ألقين هير وحوبة غودة وادي ليهنا وستغي إنه آلهة إيه أثنان كان عابديني ونغئير أو مثلا ملك الأدوشيري ليلا عن صبرنا عن صبرنا معها تاني عليها على عبادتها إذا ليلا عن صبرنا معها تاني وهذا وي وانا إلى الحي ليلا عن صبرنا إيه دهدين عن صبرنا معها تاني عليها على عبادتها وهو إلا صرفنا وانا صرف لها إذا لكن عمد عيا صبرني لي صبر بالني كل كاسان وحول صبر أيام كو أبدوه إنا أصنام تاني ليه وفي عني سكريل أنا وانا كتف هاي إلهي مركز وحول هاي وسوف جرد ما يعلمون ويؤذون حين قرص يرون العذاب عذاب في أركايان في عيان ما لنت قيامه أي أركايان من هو هي الله الله مدبرا سبيلا جيت قول إلهي أخضعوا طريقا وي أهم أم المؤمنين وي وسوف جرد ما إلهي يعلمون ويؤذون حين قرص يرون العذاب عذاب في أركايان من هو هي الله الله مدبرا سبيلا جيت قول مدبرا أي أؤذون الرئيس أخبرني بل يخبروا بإلهي ربنا من دون اتخذ ياسي إلهه وإلهيسي هواه وديسة ياسي قفوا هواه إلهي لما يعبد يوحى وديسة كدكتي بل كورموا إلهي ساس محوية الرئيس بل كورموا إلهي أخبرني بل يخبر وحضر يا أبوي من دون اتخذ ياسي وضعي ألي إلهه وإلهيسي هواه وديسة ياسي هواديسة كدكتي أفأنت أدوه الإلهي سيدك محمد كعو تكون مياد هانيسا عليك سركيسا وكيلا وكيل مياد هانيسا حافظا تحفظه وي عن اتباع هواه لا وي أفأنت أدوه الإلهي تكون مياد هانيسا عليك سركيسا وكيلا وكيل مياد هانيسا قفت لا سأبيغ مياد حزنيس وإلى إني وكدورا إنه وليس راعوي لا وي أما ما ستحسبوا أما ستحسموا هذا ما ينسى أن أثرهم بدن كودوا يسمعونني بجيسانيا قرانك أو سماع قبول وتفهم بجيسانيا amtaxsabu ambas amtaxsib mu waxaad u malaynaysaa, ayuu dhahay alle ana aktarahum badankoodu yasmacuuna inay dhegeysanayaan, oo ambase yacqiluuna ay garanayaan waxaad ku sheegaysid, oo ambase yacqiluuna ay garanayaan waa maya weye. Inhumaa huma ahana ula ilaahay kuwaas ilaa kalancaami nimcuulay oo kala mahayn waa xoolo ula ilaahay. Inhum ilaa kana inhum maahum intaa naafiyo weye ma ahan kuwaas ilaa kalancaami nimcuulay oo kala mahayn. Maxaa yeela waxa weeye aayaadka ilaahay kuma intifaacaya, xoolahan duurka daaqaaya siisan waxba ugu intifaacaynin oo kale ka dhigayin weye, bal iska daaya hum ayaga ayaa ayo allalu kallu mid badan sabiila jidka ula ilaahay, bale hum ayaga ayaa allalu kallu mid badan u dhahay alle sabiila jidka ula ilaahay. Maxaa yeele xooluhu waxay u hogaansamaan qofka waxa weeye wax u tara oo ka shaqeeya, haddana waxa weeye waxay ka soocayaan qofka u ixsaan fara qofka xumey waa ka yaqaanin weye. Xooluhu waxay dalbaan wixii anfacaaya, wixii lurayana way ka cararaan, ama baahlaha way ka cararaan. Wahaa ulaa laysuu kadalika weye hoyeynkan kufaarta ose saas maaha, maxaa yeele qofkii xaqa u sheegaya way ka sii cararayaan, way u ordaayaan, naaray u ordaayaan, janadii way ku ordaayaan. Saasaa marka waxa weeye ay waga liisaan, bale iyuu dhahay ilaahay iska daaye hum ayagu allalu kuwallu mid badan weeye kabiiran jidka kallu mid badan ayaa wadada xaqaa kallu mid badan. Alam tara sow fiiri maysa u dha ilaahay ilaa rabbika ilaa ficli rabbika mulaafika wasuu qadir meesha aayada dhowrhoo ilaahay qudradiisa waxdaaniyiisa daliil u ahaa ayaalkaa nooga sheegaya. Alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala alam tara sow fiiri maysid ilaa rabbika rabbigaaga ficilkiisa kayfa sida maddadilla hooska alla uu taagaayo, kayfa sida ayuu dha ilaahay maddadilla hooska alla uu taagaayo laga bilaabo waqtul asfaar weeye waqtiga qoraxda ay soo nuurayso laga bilaabo ilaa waqti dulucsantu weeye qoraxda laasheedinta laga gaarayo hoos oo markaasi taagan ayaa jiro ilaa qoraxdi soo bixina meel walbo adduunkaana intaba waxa weye qoraxda aysan kasoo bixin hoos ayaa markaasaa saaran. walow shaa alla hadday doonaa udha ilaahay la jacala wuxuu ka yeel lahay hooskaas saakinan mid negi ayuu kilahay oo aan fuulayn oo qorax dhalashadeeda aanan ku jiwayn hadduu doona yasas kadhi kara waxa la ilahay wuxuu samayn kara in qoraxduna ay soo baxdo hooskina uu iska jiro meel walba hoos iska ahaato. walow shaa alla hadday doonaa udha ilaahay la jacala wuxuu ka yeeli lahay saakinan mid negi ayuu ka yeeli lahay uma bacdiyada udha ilaahay jacalna shamsa qoraxdi waxaan uga yeelnay calayhi dilliga daliilan daliilan uga yeelnay uma jacalna shamsa qoraxda waxaan ugaga yeelnay calayhi dilliga hooska daliilan daliil mid lagu arko weeye haddaan qoraxu jiri lahayn maa curifa dilli weye hoos lama garan lahayn. Maxaa yeele haddii hadda qoraxdu ay soo baxdo ayaa hooska la fahmaya o shayga shaakhisu hoo taagan markaas ayuu hoos yeelanaya markii qoraxu jirto. Laakiin waxa weye qoraxdu markay maqan tahay meel walba hoos bu weyiga markaas hoos markay gooniyo meeshaana hoosa la yidhaha markaas ma jirto. Marka qoraxdu waxa weeye hooska ayay markaasay ku tusanaysaa ilaa daliil ah weye. suma bacdiyada udha ilaahay qabalnaahu waanu soo laabnay hooski hooskii mamduudka ahay ilaynaa xaggayna ayaanu usoo laabnay qablan laabid yasiiran oo yaro udha ilaahay khafiyan weeye dudulucsantu weye qoraxdu maaragtay soo dhalashadeeda. suma qabalnaahu waanu soo laabnay udha ilaahay ilaynaa xaggayna qablan laabid shadiidan yasiiran oo sahlan udha ilaahay. maxaa yeele markay qoraxdu ay soo baxdo hooski waa lasoo laabayaa markaasuu wuxuu kusoo helayaa shay kastoo shaakhisa hortiisa ayuu kusoo harayaa inta kalantoodna waxa weye hooski waa ka wareegayaa sida qof walba indhihiisa uu ku arkaayo saasuu dhahay alla subxaanahu watacaala. suma qabalnaahu waanu laabaynaa udha ilaahay ilaynaa xaggayna qablan laabida udha ilaahay yasiiran oo sahlan. wahuwa alla udha ilaahay subxaanahu watacaala alladii allaha weeye jacala lakum ulleyla habeenka idinkaga yeelay libaasan astur idinkaga yeelay saasiran weeye ka libaasi weeye mid ida asturaya sidii marashadoo kale. maxaa yeele qofka habeen mugdi hadday joogo waxa weeye waa qarsan yahay markaasayn cuuradiisii waxaasoo dhan aysan muuqanin. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wahuwa alla udha ilaahay alladii allaha weeye jacala lakum ulleyla habeenka idin yeelay libaasan astur idinkaga yeelay libaas camal oo kale weeye wanowma hurdadana idinkaga yeela subaatan mid goysa wanowma hurdadana idinkaga yeelay subaatan mid goysa raaxatan lilabdaani mid bedinyaasha raaxo ah weeyo acmaashi ayaa markaasi dhibkeedii ka go-ayaa qofka. qofku maanta oo dhan hadduu shaqaynaayo caawa marka u seexdo waxa weeye jirkiisa tacabu nahaar ki gaaray ayaa markaasaa ka baaba-aya, markaasuu raaxaysanaya. wa jacalaha alla kan ka yeelay weeye annahaara maalintawdha ilaahay nusuuran mid lagu soo baxo. wa jacala annahaara maalinta kan ka yeelay weeye allawdha ilaahay nusuuran mid lagu soo baxo weye manshuuran fiihi weye si waxa weeye rifqi loo raadiyo iyo kayrkiisa weeye oo dadku macnaha waxay u qabsadaan weeye. maalinta waxay ka dhigan tahay mashriga qiyaamada laysoo bixinayo kale, guryihiina markaasi waxay ka dhigan yihiin qubuurihii oo kale. maxaa yeele cid walba meelay u dumaysaa caawa markii la gaaro subaxdiibaa markaasaa lasoo wada baxaya. wa jacala annahaara maalinta kan ka yeelay wuuhi ilaahay subxaana watacaala nusuuran mid lasoo baxo naar ka yeelay. wahuwa allahu dhahay ilaahay subxaana watacaala alladii allaha weeye arsala riyaaxa dabaysha diray uuhi ilaahay. wahuwa allahu dhahay ilaahay alladii allaha weeye arsala riyaaxa dabaysha diray. tira arsala riixa oo mufradana waa jirtaa. bushran bisaarayn oo beynaya bay raxmatii naxariistiisa horteeda uu bisaaraynaayo. bushran bisaarayn uuhi ilaahay oo beyna yaday raxmatii naxariistiisa horteeda oo bisaaraynaayo. macnaha waxaa laga wadaa madarka cirkiisa ayay bisaaro imaanaya. maxaa yeele markuu roobku soo socdo dabeyl oo saxaansaxaa oo carfaysa kusoo gelaysa. dabeyshaasi marka waxa weeye bisaaro oo ku bisaaraynaysa in madar soo socdo weeye. waxaa kaloo la akhriyaa qirada kale nusuran beyna yaday raxmati wahuwa alla alladii allaha weeye arsala diray arriyaaxa dabeylaha diray nusuran xaal ay taasii faafaysa weeye beyna yaday raxmatii ilaahay naxariisiisa hoosee. mutafariqatan qudaama almadari weeye madarka horkiisa ay maaragtay kala tegaysa ay faafaysa. waanzalnaa waanu dejinay dhahay alle min asamaai samada waxaanu kasoo dejinay maaan madar ayaanu kasoo dejinay dahuuran oo daahir ahaansho badan. waanzalnaa waanu dejinay dha ilaahay min asamaai samada xaggeeda maaan biyo ayaanu kasoo dejinay dahuuran oo daahir ahaansho badan oo mudahira isagana dahirun fii naftii weeye mudahirun ligayrihi saas weeye gayri makruuhin isticmaaluhu. marka allah wuxuu yihi subxaana watacaala waxaanu samada kasoo dejinay maa oo dahuura hawd ilaahay. biyaha samada ilaahay wuxuu ku sheegay inay dahaaro badan yihiin weeye. daahirun fii naftii weeye mudahirun ligayrihi naftiisa daahir uu ku yahay qeyrkiisna waa dahiraya. linuxiya inaanu noolayno ayaan wasoo dejinowdha ilaahay bihi bisaabil maai ma aha sababkiisa baldatan balda aanu ku noolayno meyitan oo dhimatowdha ilaahay. hadda meyitatan lama dhihin maxaa yeele waxay kamid tahay mima yastawi fiihi lmudakar walmuannas wixii la dhihi jiray. ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala linuxiya inaanu noolayno bihi bisaabil maayowdha ilaahay ma aha sababkiisa waa maolmadarkee baldatan balda aanu ku noolayno magaalo kaliya ma ahane dhul oo qafraha oo roob uusan ku diinaa loola jeedaa magaalaya qeyrkeedaba meytan oo dhintowdha ilaahay. iyo wanusiyahu inaanu waraabinno ma aasowdha ilaahay mimaa kii khalaqnaa aanu awuurnay ancaamin nimcoolay aanu waraabinno iyo wa anaasiya dabyaaldadowdha ilaahay kasiran oo fara badan. iyo wanusiyahu inaanu waraabinno ayilmaa weeye mimaa kii khalaqnaa aanu awuurnay ancaamin nimcoolowdha ilaahay ibilan wa baqaran wa qanaman weeye geel iyo lo iyo ari weeye iyo wa anaasiya dad ayuu dha ilaahay kafiran oo fara badan. roobkaas markuu yimaado intaasoo xayawaan nooc kasta leh bani aadam leh xayawaanka la dhaqanaayo leh midaan la dhaqanayn leh mid kasta ayaa ku waraabaayo oo ku intifaacayo weeye. walow allaahi qad xaqeeqaha ayuu dha ilaahay sarafnaahu waanu celcelinow dha ilaahi maai beynahum dhexdooda ayaanu ku celcelinay liyadakaruu inay waansamaanow dha ilaahay. wala wallaahi qad xaqeeqaha ayuu dha ilaahay sarafnaahu waanu celcelina biihi ow dha ilaahay. oo hadda waxa weeye roobka waa lasoo celcelinayaa, roobka hal mar keliya ma ahan waa lasoo celcelinayaa. amase walaqad xaqeeqa sarafnaahu macnaha sharaqnaahu waanu kala geynaa laga wadaa fil bilaadiyaan ku kala geynay almukhtalifa weeye iyo awqaad oo kala duwan weeye calaa xasabi maa qudira fii saabiq cilmi wixii lagu qadiray ilaahay subxaana cilmigiisa horreeyey ayaa loola jeedaa. ibnu mascuud waxaa laga wariyay inuu yidhi mansan waxau dhahay laysa min sanatin ou dhahay sana ma jirto u dhahay جامدرك مدر بدن من أخرى مثله، ولكن الله عز وجل إلهي عز غالب هاي وجل ويناي قسم هذه الأرزاق، أرزاق لنا إلهي قيبي فجعلها في السماء السماء أيوه إلى الدنيا أودو. في هذا القدر ينزل منه كل سنة بشيء معلوم، وهو يقرب كسة أو قبل كسة، وهذا سيد دقاء رسل إلهي سنة كسة، وهو كل سيد دقاء كيلو معلومة، وهو كيل إن إلهي أسوق الدري أي سنة والبقول والبقل جئي سواء مرسل مركي مركة قوم معاصي سمايان إلهي واسو ريجينيا وإني مركة سيسرها هاي ومضر هاي إيمان هاي وحالي لي وريجينا يا غير كدوي لما أنت غضي الله عاصياني إلهي مضر كاسوا إلي إلى الفياسي والبحاري ما لها بلك بهبويدة هي بضاها أي المدينية هاي العسيان في إلهي العاصينا هاي مضر كوالا يسرخف أنا يا حتى مركة سودة يا الله ورقت حقيقه شرفناه وانو كالجينو لإلهي بينهم بحوضة ايان هلكو كالجيني اما وانو كعل النواليه كرتا ليذكروا اي وان سمانو الإلهي او مركاتي اي وان سمان ليذكروا اي وان سمان اما اي حسوسان نعمد الله إلهي تسوقيان تاسو ماهن فأذا أكثروا ناسو الإلهي دسك بضن كود ويديدين إلا كفورا كفنو ايان ايضو اللي قد دينا ايان نمعدات إلهي وساسو وين اي تسوقيان الله وحوري سبحانه وتعالى فأذا ويجي ذي ناصروا ناسي تتكبضا قوضوا إلا كفورا كفنوا إياه نعمل إلهي إني جهديا وي حيلا قال أبو حيدا مضرنا بنا أشدا أنك وحيان لكوة راغي حدك هدل أيان لكوة راغي وحدك إيو وحي الله تعيب أصارين بأ ماذا تاسي إلهي إلهي سبحانه وتعالى فأذا أصروا ناسي تتكبضا قوضوا ويجي ذي نور إلهي سبحانه وتعالى إلا كفورا كفنوا إياه وحايا لوح إلهي من عزيزة كفرنا آدي آدي يريهن واتي الله ونهي وقليل من عبادي يشكوه أدو من كيف أنت شكرنيس آدي ويسته مركو وحال يبدهن إلهي نعمل إلهي إن الله وشكره ومركو أستعر وكفرن هديك روالة الشقة هذه حسر كين أنت أسوك يجيه والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.